Дивіться у небо частіше, на Божий невидимий храм. Таємне буття найсвятіше, хай звідти видніється нам. Дивіться у день і ночами, як дивляться зорі на нас. Навік розлучиться з гріхами, в молитві покайтесь цей час. Частіше дивіться в небо, хай сльози заступлять блакит. Нічого просити не треба, мовчані хай котиться мир. Там ангели чисті, прозорі, сплилися над нами крильми, щоб завжди у радості і горі лишалися люди людьми. Лишалися люди людьми. В небо, небо, небо дивіться завжди. В небо, небо, небо дивіться завжди. Небо, небо, небо дивіться завжди. Дивіться в небесну безодню, дивіться в небесну блакит. Допоки ще можна сьогодні любить ворогів і простих. Бо завтра вже буде запізно, як небо на землю паде. Дивіться у небо, дивіться, дивіться у небо тепер. Дивіться у небо тепер. Дивіться завжди.